て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 海王の計算通り、フリーザたちに殺されたものはすべて地球のシェンロンの力によって生き返り、最長老の復活とともにナメック星のシェンロンもよみがえった。一方、ナメック星爆発の時間が一層迫る中、悟空とフリーザの超決戦はなおも続いていた。そしてナメック星爆発まで残り時間は2分を切った。悟空に勝ち目はあるのだろうか。俺はこの星に残る。勝利への最後の願い。 Ostatnie życzenie。Pora kończyć. Masz dwa wyjścia. Albo walczysz, albo zachowasz się mądrze i poddasz się, co zresztą wcześniej czy później i tak uczynisz. Ponieważ ja postanowiłem zostać władcą wszechświata i nie przeszkodzisz mi w tym. Lepiej wracaj na ziemię. Tu nie zagrzejesz miejsca. Jestem zbyt bliski zwycięstwa, by się poddać. Tak ci się tylko wydaje. Obawiam się, że spotka cię taki sam los jak twojego przyjaciela. Masz na myśli Krillana? Nigdy ci tego nie wybaczę. Zapłacisz mi za jego śmierć. Wydawało mi się, że kosmiczni wojownicy potrafią zachować zimną krew. Robi się gorąco. Za kilka minut Namek eksploduje. Z twojej planety zostanie tylko popiół. Nie możemy do tego dopuścić. Mamy chyba jeszcze jedno życzenie, prawda? Tak, dwa już zostały spełnione. Poproś boskiego smoka, by przeniósł na ziemię wszystkich tych, którzy są obecnie na Namek. Prócz Frezera oczywiście. Zrób to jak najszybciej. Rozumiem twój niepokój. Postaram się jak najszybciej spełnić twoje życzenie. Sam nie mogę wezwać boskiego smoka. Skontaktuję się jednak z kimś, kto przekaże mu twoją prośbę. Nie ma mowy. Nie chcę wracać na ziemię. Musisz zmienić życzenie. Bądź rozsądny, chłopcze. Idzie o twoje życie. Niechaj wszyscy wrócą na ziemię prócz Frezera i mnie. Posłuchaj mnie, synu. Wiem, co czujesz. Masz z Frezerem porachunki. Powinieneś jednak ustąpić. Jeżeli nie pozwolisz mi dokończyć tej walki, będę miał do ciebie o to żal do końca życia. Nigdy ci tego nie wybaczę, panie. Co cię tak martwi? Coś nie tak? Rozmawiałeś z Songiem. Jak ocenił twój pomysł? Co ci jest, panie? Powiedz, co się stało? Wytłumacz nam. Uciszcie się. Rozmawiam z Songiem. Jesteś tam? Zrób to, o co cię proszę. Nie mamy ani chwili do stracenia. Nie ma czasu na dyskusję. Mam nadzieję, że nie będziesz żałował. Wiesz doskonale, że życzenia nie można zmienić. Przecież to nasz święty smok. Żyję. Byłem przekonany, że Frezer mnie zabił. Dendi jest najbliżej smoka. Dendi, słyszysz mnie? Mówi twój wódz. To głos mojego mistrza. Gdzie jesteś? Nie widzę cię. Opowiedz mi, co się stało. Nie mam teraz na to czasu. Mam dla ciebie zadanie. Słucham cię, mistrzu. Czy widzisz w pobliżu boskiego smoka? Tak, mistrzu, jest obok. Czeka na trzecie życzenie, ponieważ dwa już spełnił. I właśnie dlatego jesteś mi potrzebny. Musisz wymówić trzecie życzenie. Dobrze, ale jakie? Idź, wszystko ci wyjaśnię. Poprosisz świętego smoka, by przeniósł wszystkie osoby znajdujące się na Namek na ziemię. Zostaną tylko Frezer i Songo. Pośpiesz się. Dziękuję ci, panie. Jestem ci wdzięczny. Walczmy, Frezer. Dokonałeś złego wyboru. Pożałujesz tego. Trzeba było wracać na ziemię. Uratowałbyś życie, a tak niestety zginiesz. Mam już dosyć tej wycieczki. Na co czekamy? Jeżeli będziemy czekać, aż Songo rozprawi się z Frezerem, nigdy stąd nie odlecimy. Rozumiem, że Songokan nie chce zostawić ojca. W takim razie niech z nim zostanie. My moglibyśmy już wystartować. Ruszam w drogę. Nie będę na niego czekać. Startujemy. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi tego za złe. Perspektywa lotu sam na sam z szatanem wcale mnie nie bawi, ale nie mam wyboru. Czekaj na mnie, tato, pomogę ci. Gdzie ja jestem? Czy to piekło? Przecież nie żyję. Tak, pamiętam. Frezer mnie zabił. Ale ja żyję, tylko nie wiem jakim cudem. Gdzie jest Frezer? Już ja się z nim rozprawię. To na pewno on. Tym razem pokonam cię. Powodzenia, Songo. Wracaj zdrów i cały. Nie martw się o mnie, panie. Pomszczę mój lud i wrócę. Co on jeszcze kombinuje? Ale widzę świętego smoka. Teraz zmierzę się z Frezerem bez obaw o bliskich. Jesteś gotów? Gotów. Przecież to święty smok. Może zdążę wymówić moje życzenie? Mam pomysł. Dokąd to? Przestraszyłeś się? Są, widzę ich. Pośpiesz się, nie mamy czasu. Za kilka minut planeta eksploduje. Jestem na miejscu. Zbliż się, chłopcze, jak brzmi twoje życzenie? Chwileczkę. Pośpiesz się, słucham cię. Trzecie życzenie dotyczy Songa i jego przyjaciół. Musisz wysłać na ziemię wszystkich, którzy znajdują się na Namek, poza Songiem i Frezerem. Nie słuchaj go, chce uzyskać życie wieczne. Mój Boże, to Frezer. Nie słuchaj go. Słyszałeś? Chce żyć wiecznie. Nie słuchaj go, to zły człowiek. Powtarzam moją prośbę. Wyślij na ziemię wszystkich, którzy znajdują się na Namek, poza Songiem i Frezerem. Ne Nie martw się, chłopcze. Spełnię twoje życzenie. Sprawię, by wszyscy prócz Songa i Frezera dotarli bezpiecznie na ziemię. No! Ty mały głupcze. Frezer! To Vegeta! Miło znów cię widzieć. Frezer cię nie pokonał. Jesteś prawdziwym kosmicznym wojownikiem. Co ty tutaj robisz? Nic już z tego nie rozumiem. Przecież nie żyłeś. Ale teraz żyję. Spełniłem wasze życzenie. Poczekaj. Jest coś, o czym nie wiedziałeś. Gdybyś wypowiedział swe życzenie po namecku, może by się spełniło. Przykro mi. Kim był ten dzieciak, który wymówił życzenie? Zdawało mi się, że go zabiłem. Dzięki 7 kryształowym kulom wszystkie twoje ofiary odzyskały życie. Niemożliwe. Dziecko, które widziałeś, wypowiedziało ostatnie życzenie. O co prosił? Żeby wszyscy, którzy znajdowali się na Namek, zostali przeniesieni na ziemię prócz nas dwóch. Zostaliśmy sami. Panie, co słychać na Namek? Bądź spokojny, wszystko odbyło się zgodnie z naszym życzeniem. A więc udało się. To dobra nowina. Za wcześnie na radość. A to dlaczego? Trzymajmy kciuki za Songa, który z własnej woli został na Namek, by rozprawić się z Frezerem. Oszalał? Co powiedziałeś? Bulma? To ty? Jesteś okropny. Znowu zostawiłeś mnie samą. Wiesz, że tego nie cierpię. Bardzo cię przepraszam. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, to jakaś inna planeta. Pamiętam, że byłam na pokładzie statku. Nie widzę tu żadnego statku. To ty? Gdzie my jesteśmy? Na planecie o nazwie Ziemia. Co ty opowiadasz? Co my tutaj robimy? Gdzie jest Songo? Patrz, to szatan serduszko. Mój mały. Żyjesz? I ty też. Czy to sen? Nie, to niemożliwe. Święty Smok dał życie wszystkim ofiarom Frezera. Naprawdę? To znaczy, że Krillan też żyje? O Krillanie nic nie wiem. Chciałbym się z nim spotkać. Posłuchajmy naszego wodza. Posłuchajcie mnie, przyjaciele. Znajdujecie się na planecie o nazwie Ziemia. Ziemia? Nie może być, jakim cudem? Przed chwilą byliśmy na Namek. Jestem już bardzo stary. Pozostało mi tylko kilka godzin życia. Zanim was opuszczę, opowiem wam, co się wydarzyło. To bardzo długa historia. Słuchajcie mnie uważnie. Nie widzę ani Frezera, ani Songa. Gdzie oni są? Za kilka sekund na Namek nastąpi wybuch. Prośmy niebo, by stał się cud. Widzisz, planeta zaczyna się rozpadać. Totalna eksplozja nastąpi za kilka sekund. Co postanowiłeś? Wolisz zginąć przed wybuchem, czy może chcesz spłonąć żywcem jak na stosie? Tak czy inaczej zginiesz. Wybieraj, pośpiesz się. Cokolwiek wybierzesz, twój koniec będzie tragiczny. Być może. Na tę chwilę czekałem od dawna. Od lat marzyłem o walce z takim potworem jak ty. Widzę, że wolisz umrzeć godnie. Nie jesteś tchórzem. Bijmy się i niech zwycięży lepszy. Najpierw jednak pożegnam się z tobą. Szczerze gratuluję ci odwagi i siły woli. Songo i Frezer pozostali sami na Namek. Mogą zatem walczyć, nie narażając nikogo na niebezpieczeństwo. Za chwilę znów się zmierzą. Czy któryś z nich zdąży opuścić planetę przed katastrofą? それが、お前が自分の命と引き換えに自ら選んだ道なのか、俺には分からねえ。次回、ドラゴンボールZ、とことんやろうぜ、消えゆく星に残った二人、ナメクセ消滅まであと1分しかない。